Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Sara Sjølin. God onsdag morgen og velkommen til dagens udgave af Millionærklubben, hvor vi i dag skal snakke om juleshopping i en sparetid og hvordan man får flest penge at investere for i en verden med meget høj inflation og meget høje renter. Til at hjælpe os med det har vi dig, Louise Aggerstrøm, chefanalytiker og forbrugerøkonom i Danske Bank, med os i studiet. Godmorgen til dig. Godmorgen. Sådan helt overordnet, Louise, er det hårdt at være dansk forbruger i øjeblikket? Ja, det tror jeg i hvert fald, at rigtig mange vil mene, og det vil jeg også mene. Altså, vi ser på det største fald i reallønnen siden 1950. Hvis du får overførselsindkomsten, er det endnu større, ikke? Det er ret betragteligt. Så er der så nogle familiære omstændigheder, vil jeg mene. Der er selvfølgelig, at der er en hel masse, der er kommet i job, så der er simpelthen kommet flere lønmodtagere og færre på overførselsindkomster. Det er positivt. Derudover, så når det nu skulle være, at vi begyndte at få færre penge mellem hænderne, så er det faktisk ikke det værste tidspunkt, det kunne komme på. Vi kommer det er der nok mange, der ikke lige er helt enige i. Ja, man ville jo helst have, at det ikke skete, ikke? Overhovedet, men når det nu skulle komme, så er det altså rigtig godt, at det kommer fra en periode, hvor danskerne har været gode til at sætte penge til side. Vi har sparet op, vi har levet under evne, og det er altså et ret godt udgangspunkt, når det nu bliver værre. Prøv at forestille dig, hvis vi havde levet over evne, som i årene op til finanskrisen. Jamen, så skulle du både skabe balance igen i din økonomi, men du skulle altså også lige betale af på den gæld, du havde brugt de sidste par år på at opbygge. Det havde slet ikke været sjovt. Og nu er der mange familier, der har noget luft i økonomien, og det er altså ret positivt. Er det det, der gør, at vi faktisk bliver ved med at få stærke nøgletal? Nu har vi lige til morgen set her, at arbejdsløsheden i Danmark er stadig rigtig lav. Væksten er der faktisk også. Den er ikke vildt høj, men den er i hvert fald positiv. Og så snakker man jo hele tiden om, at vi faktisk stadig bruger ret mange penge, og det kan jo godt skue lidt imod det, vi ellers hører derude. Forbrugertilliden er rekordlav, og humøret er rigtig dårligt. Ja, præcis. Det siger altså noget om, at dansk økonomi virkelig har ret meget styrke tilbage. Det er altså ikke væksten, der driller i dansk økonomi. Det kan det komme til, og når vi kigger fremad, så er det lidt et andet billede. Men det, at vi til trods for, at vi har set for eksempel den laveste forbrugertillid nogensinde, jamen, så har vi faktisk ikke set nogle meget dramatiske opstramninger i hverken forbruget eller i resten af økonomien. Og alt det, og især også, hvad du tænker for fremtiden, det snakker vi om lidt senere i programmet, for vi har også en masse dagsordner, vi skal igennem her til morgen. Og det skal vi sammen med dig, Michael Friis Jørgensen, forvalter her i Millionærklubben og aktiechef hos H.C. Andersen Capital. Godmorgen. Hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål eller kommentarer til Louise og Michael, så kan du sende dem til mig i studiet på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og Michael, hvis vi lige kigger på det derude, det er faktisk en ret flot grøn dag på aktiemarkedet. Ja, men det er vel også, vi følger vel USA, så tænker alle, har han spist? Var han fuld i går, da han kiggede på indekset? Så du den engelske fodboldkamp og drak dig fuld med alle de engelske fans? Nej, for det var jo mere det her med, det var jo Apple, der trak alle hovedindekser ned i USA i går. Du ved, det der hedder det lige vægt, S&P 500 var jo op 4%, eller 0,4%, ikke? Altså, du ved, så det var Apple, der er så tung, ikke? Så rent faktisk var der også en lille positiv udvikling, ikke? Det står lidt i stampe her hen mod Pauls tale senere i dag, så ud fra den her betragtning af, at Europa kører måske en lille bit smule videre på de gode indikationer, vi fik ud fra inflationstallene i Spanien og især Tyskland i går, ikke frem mod det her inflationstal i dag, så du ved, og så står vi her, og jeg er jo selv fortaler for, at der sker noget ude på den anden side af bakken her, men vi ser det jo ikke rigtigt. Forbrugerne forbruger stadigvæk på lave, på trods af dårlig forbrugertillid, selskabernes regnskaber er stadigvæk relativt stærk. Dansk økonomi kommer ind her med en vækst også, jeg ved godt, at noget af det er priser osv., så vi står hele tiden sådan lidt og kalder, ulven kommer, men den kommer ikke rigtigt, og hvad skal du som trader egentlig forholde dig til det, ikke? Ja, hvad gør du, Michael? Jamen, altså, jeg har købt lidt ind i aktiemarkedet her hen mod årets slutning, men jeg er sådan set enig om, at 2023 bliver jo også udfordret. Nu begynder vi også at få de første, du ved, nu kommer den her kutyme, der nu skal alle de store banker i hele verden og i Danmark ud med deres forecast på, hvad skal aktiemarkedet give næste år i afkast, og alle står jo her normalt. Hver år så siger de 7% indtjeningsvækst og den samme multiple 7-10% afkast. Ikke? Nu kommer alle ud i år. Det kan de ikke sige, fordi vi ved, at der er kæmpe risiko på økonomien næste år. Så det ser ud som om, det er flad. Ikke? Altså, du ved. Men lige nu så er det sådan lidt, at og det specielle ved, hvis vi skal kigge på november måneds afkast, så er det faktisk de tre mest eksponerede mod økonomierne. Så sektorer, der har kørt finans, råvarer og industri. Energi er lidt speciel, ikke, fordi den har kørt så godt, den vil også være eksponeret med det. Det er dem, der er allermest eksponeret. Det er de stærkeste, og det er jo på trods af, at renterne er kommet ned. Ikke? Så du ved, der er et eller andet, der er en mistro i aktiemarkedet imod det, vi som økonomer står og snakker om, at ja, der er altså en regning, der skal betales ud på den anden side her. Når man snakker med sådan en som dig, Michael, og man snakker med sådan en som dig, Louise, så får vi hele tiden at vide, at Europa er nok i en recession. Måske kommer der en recession i USA. Virksomhedernes indtjening begynder at falde i 2023, og vi skal nok regne med, at vi får det næste skridt ned af aktiemarkedet. Og alligevel så ser vi jo her, vi har haft en oktober, der var forrygende på aktiemarkedet. November slutter i dag, C25 er op 6%. Der er jo ikke noget der sådan lige indikerer, at det er helt forfærdeligt. Næh. det kan jo nå at komme. Og så skal man selvfølgelig også huske, at aktiemarkedet er nominelt, ikke? Altså når man som økonom står og snakker om mange af de her ting, så snakker vi jo ikke om, brugte du lige så mange penge som sidste år, fordi det er meningsløst, hvis priserne stiger 10%. Nej, vi står og snakker om, i reelle termer, vokser økonomien eller skrumper den. Og det er lidt sådan et andet dyr. Der går det altså også, der peger pilen og sådan noget. Ja, det er jo den frygtelige sandhed, når folk siger, puh, ja, det blev ikke de her 20% i aktiemarkedet, og det blev kun 14% ned, eller hvad vi er lige nu. Nej, det gjorde det ikke for dig som dansker. Det blev 24% ned. Din købekraft blev udhulet med ekstra 10%. Selskaberne, hvis vi nu kun havde omsætning i Danmark, havde jo vokset deres omsætning og deres indtjening med priserne, hvis de formåede at overvælte dem. Ikke? Altså, du ved. Så det er selvfølgelig nogle af de her ting. Men det er bare for at sige det, og jeg er jo sådan set lidt enig om, at der står nogle udfordringer i kø. Der er en regning, der skal betales i 2023. Hele 2023 kan vel være god nok, og jeg tror, alle strateger, de kommer til at lave det samme, som jeg siger, og det kommer jo aldrig til at passe de her forecast ind i år. Svær første halvår, rigtig stærk anden halvår. Nu skal vi lige have det her. Inflationen bragt ned, som er ved at toppe ud. Renterne skal til at stoppe lidt op. Vi skal have lidt faldende renter. Folk skal have flere penge mellem hænderne på grund af de her faktorer. Ikke? Og så kan vi muligvis få et løft ind i anden halvår. Ikke? Og alle kommer til at sige det samme, tror jeg. Du ved. Samtlige store banker i verden og alle de her ting. Og en ting, vi ved med de der forecast, det er, at de har aldrig nogensinde holdt. Altså, du ved, det... Og alligevel så bruger vi bare tid på at snakke om dem. Men det her med forbrugerkraften, der er forbruger med mange penge, vi bruger, det er blevet udhulet. Det får vi jo faktisk lidt syn for sagen her ved senere i formiddag. Der får vi inflationstal for EU og resten af Europa. Og Louise, hvad forventer vi her? Altså i oktober, der steg det til 10,6% for 10% i september. Det var et ret stort hop og meget større end forventet. Fortsætter inflationen med at stige her i november, eller begynder der at være tegn på, at vi har set toppen nu? Altså noget af det, der hjælper ret meget lige nu, det er jo, at vi har set nogle energipriser, der er kommet lidt ned. Og det hjælper på det, simpelthen. Ja, det kan godt være, at vi har set toppen nu. Men du siger det ikke med meget positiv i stemmen. Jeg tænker, det må være en stor nyhed, en dejlig nyhed, hvis vi har set toppen. Jo, og så falder det fra 10,5 til 10. Og så, eller, altså, det er også sådan, vi skal se noget mere sådan persistent fald i inflationen og også i kerneinflationen. For lige nu så ligger energi og trækker meget i den ene og den anden retning. Det er også ret svært at spå om lige nu, fordi der er ret stor forskel på fra land til land i, hvordan ryger energi sådan simpelthen ind i forbrugerprisindekset. Der er en hel masse teknikaliteter. I Tyskland så er de meget senere om at få opdateret deres priser, så der hjælper det ikke. Og i andre lande, for eksempel i Danmark, jamen der er der noget andet på spil. Det kan man få helt ondt i hovedet over. Men faktum er bare, at vi vil gerne se, at også presset på kerneinflationen begynder at aftage. Og ser du det nu? Ikke for alvor. Og det, der er jo stadig sådan noget som i Tyskland. Jamen, det var nogle gode tal, vi fik i går på mange måder. Men vi så også, at sådan noget som fødevareinflation, den blev altså ved med at stige. Den tog til. Så vi er altså ikke out of the woods yet. Okay, og hvad med USA? Nu får vi jo en meget, meget stor begivenhed her i aften. Det er ikke Danmark, der skal spille fodbold mod Australien. Det er det selvfølgelig for det meste af Danmark, men for finansmarkedet så er det vigtigere, at den amerikanske centralbankchef Jerome Powell holder tale i aften. Og Michael, der bliver inflationen vel unægteligt et af de helt store temaer. Jo, ja, og det gør det selvfølgelig. Nu tror jeg, der er forskellen her mellem forbrugerøkonomen, som skal prøve at forklare en forbruger, at 9% inflation, det er positivt. Mm. Og hvor jeg som aktiemand skal kigge på ændringer. Altså, du ved, så det er det ene. Jamen, det gør det jo klart. Nu, jeg ved ikke, hvor meget han egentlig kommer til at sige. De jo, vi har jo set tegn på den amerikanske inflation ved at toppe ud. Vi har haft nogle af centralbankmedlemmerne, du ved, som er uenige. Og det, der er godt her, det er jo, at hvis Powell bare fik lov til at styre, så er der noget, der tyder på, at han gerne vil være Volcker og være helt sikker på at slippe ud af det her, så han vil bare hæve så meget som muligt, indtil han er helt sikker på, at tingene kommer. Ikke? Så og alle efterspørgsel er blevet fuldstændig dræbt. Ja, og det er jo, så hans, det er inflation. Ej, det er jo at forstærke det lidt, men det er jo det der, vi fik chokket, vi fik på sidste pressekonference. Først så fik vi det her, så fik vi pressemeddelelsen, ikke? Wow. Det ser da egentlig ret godt ud, du ved. Er de ikke ved at stoppe en lille smule op, så gik Powell på og tale den der ned. Ikke? Så har vi hørt dem tale, og nu kan vi se, der er uenighed i den amerikanske centralbank. Nogle mener faktisk, at vi skal til at sætte farten ned, og med farten ned, så er det jo stadigvæk rentestigninger, men farten ned. Og det tror jeg, vi skal prøve at høre fra Powell af, om han egentlig også kan ligge i den lejr, hvis man forstår sådan, hvad jeg mener i aften. Og det er noget, som markedet venter på, fordi det er blevet priset ind i markedet, at nu sætter vi hastigheden ned i de her rentestigninger. Så over de næste 24 timer, der får vi altså inflationstal fra Europa. Vi har den her tale fra Powell i aften, og så får vi i morgen også de amerikanske inflationstal, som er det, de kalder PCE deflator, altså det, som den amerikanske centralbank i virkeligheden bruger til at vurdere, hvor høj inflationen er. De her tre ting kombineret, hvor meget kan det flytte markedet, Michael? Jamen altså, vi er jo rimelig volatile lige nu. Alt kan flytte ret meget. Alt kan flytte ret meget. Skal jeg være ærlig om, jeg er faktisk ret sikker på, hvad Powell kommer til at sige i aften. Det tror jeg faktisk også markedet er, så jeg tror ikke rigtig, at han kan flytte det. PC-deflatoren i morgen, det er den, der kan flytte tingene. Altså du ved, hvis vi kan få noget tegn der, og vi får måske det første tegn, for nu bliver jeg sådan lidt teknisk, men du ved, CPI'en og den her PCE-deflator begynder at krydse. CPI'en, det er det, der er... Det er de store amerikanske forbrugere, og den her PCE-deflator, de begynder at krydse hinanden, og det er faktisk et rigtig, rigtig, rigtig godt tegn på, at inflationen måske på vej ned. Altså, kan vi få det der? Altså, du ved, vi kan godt sige, at for os europæere, der er den europæiske inflation, og den europæiske centralbank burde jo være vigtigst. Det er den bare ikke. Det er den amerikanske centralbank og de der ting, ikke? Så den kan flytte i morgen. De her tal i dag og Powells tale. Og nu skal jeg forvarne, man ligner jo altid verdens største idiot, når han så siger et eller andet forkert, og markederne brager ned. Men jeg er ret overbevist om, vi ved præcis, hvad han vil sige. Alle kommer ud med 50 basispunkter efter hans tale. Kan måske håbe, at han kan give lidt medvind ved at ligge lidt i lejren af, at vi bremser op, fordi der har han måske ikke, der har han ikke ligget. Så. Men jeg tror faktisk ikke, han kan rykke markedet voldsomt. Jeg synes, det her det er en undskyldning for, at vi ikke har så meget handel på lige nu, at så sætter vi hans tale op på en pedestal. Ikke? Jeg vil sige, i morgen, PCE, det kan rykke markederne, ikke? Fordi at uanset hvad fedt talerne siger, så er det jo data, der er afhængig. Lagarde var ude her, den ECB, centralbankchefen. Vi ved det ikke, altså du ved, men dataene skal tale, og det er jo egentlig også det Fed siger, og derfor et af de mere vigtige nøgletal, der kommer der, og den kan måske rykke markederne, hvis den kan være positiv, og der er et lille tegn på, at det kunne den måske godt gå hen og blive. Så måske, at vi får den her julespurt i december, som jo ellers er noget, man holder øje med. Det er jo 1. december i morgen, ja. Og Michael, er der noget i din portefølje, hvor du vil ændre, så du får den her julespurt? For sætter ind, måske skal du prøve at indhente lav, der er op 35% i år, og du er nede 22%. Nej, der er ikke noget, jeg kommer til at ændre i min portefølje, men jeg tror, at sidste uges program, der kaldte Simon jo, at jeg kaldte det et aktiefest ind med år efter år. Jeg sagde, at det var nok en af de der aktiefest, hvor vi siger, at det er hyggeligt. Det bliver hyggeligt, men jeg er faktisk relativt bullish. I hvert fald frem mod CPI-tallet og Fed-møderne midt på måneden. Der tror jeg faktisk, at lige nu, der er der mange ting, der peger i den rigtige retning for aktiemarkedet. Men så julestemning kommer i hvert fald... Snine her. Nogen, der ikke har så meget julestemning, det er SAS. De kom med regnskab her i morges, og det viser et tab på 7,8 milliarder svenske kroner. Det er oveni, at de i sidste år også landede et reelt tab på 5,7 milliarder svenske kroner. Så det bliver bare ved med at være tab på tab på tab. Aktien falder kun 1,5% i Danmark her, Michael. Hvad foregår der for SAS? Altså har investorerne, de bare vant til det dårlige nyheder, og hvor lang tid kan de køre med de her store underskud? Ja, nu stiger den faktisk en lille smule hvis, i det danske, der, hvis man smider realtiden på. Jeg ved ikke, om vi er vant til, at de her dårlige. Altså, det er jo ikke de her regnskaber, der er afgørende. Jeg tror faktisk, det her med, at de lavede en kabineaftale, kabinepersonale, som jo kunne have sendt dem ud over afgrunden, lavede de en aftale med i går. Det tror jeg mere, man skal reagere på, end det her regnskab. Og så ja, så jeg stiger her til morgen, og der er der handlet 1,5 millioner aktier, ikke? Men husk nu på, at de koster 0,42, så det er omkring 1 million kroner, der flytter aktien her. Der er lidt mere i Sverige handel, men det er jo sådan, det er, ikke? Så vi ser det jo ofte. Det her, det er jo den her aktie, som folk elsker at spekulere ind i, ikke? Altså send den op og send den ned, og faktum er... Ja, og det virker jo billigt, når du siger, den koster 42 øre, så kan man jo nemt lige købe et par stykker der. Nej, ja, som en penny-aktie, men lad nu være med at kalde SAS billigt, fordi 95-96% af SAS' nuværende markeds, fordi de kommer jo til at gå væk fra dig af. Så du ved, handler den 3 milliarder i markeds, fordi, og det skal jeg så gange med 20, så lidt mere værd end... Nu jeg plejer at sige joke med koloplast, det var da jeg sidste gang var tænkte, at lær nu det her med aktieudvandringer som aktionær. Jeg håber, alle, der handler den her aktie, forstår det, og synes, det er sjovt at lege lidt med, indtil du ved, at den her udvandring kommer, ikke? Fordi at SAS skulle godt gøre en værdi på cirka 60 milliarder, hvis den nuværende aktiekurs skulle holde efter du kan sige, kapitaludvidelsen. Ikke? De får selvfølgelig fjernet en masse gæld, det er godt klar over, men der skal dog tjenes en del penge ned på bundlinjen for at godt gøre. Er du overrasket over, at de kommer med sådan et milliardunderskud? Nej. Det vidste vi da godt, så det gør de da sandsynligvis så næste år. Alt er jo hentet ind til det, og de er en rekonstruktion, ikke? Altså, SAS består, det er jo det fede, ikke? Altså, jeg skal jo bruge dem til at flyve ud i verden en gang imellem, så er der ikke andre, der flyver derhen, hvor man skal flyve hen. Så det er slet ikke det, jeg prøver at tale. Men aktionær, vi behøver slet ikke se på de her kortsigtede resultater. Vi kan se på markedsværdien, vi kan se på, at du bliver udvandet, så du står tilbage med 5% af den her markedsværdi, så kan vi gange 20 på den markedsværdi, og så kan du sige, synes jeg egentlig, at det her luftfartsselskab, du ved, som aldrig nogensinde har lavet overskud, undskyld, i 2018, det skal være mere værd end mange gode danske aktier. Nej, det skal det nok ikke. Godt, så ved vi, hvad der sker, når den her, du kan sige, udvandring kommer, når de lægger den her gæld om. Men indtil da, fri leg derude. Det er det, man gør i SAS-aktier. Jeg håber, alle, der leger derude, de ved godt, at det er den leg, at det er the next idiots, du ved, lejen, som skal købe min aktie, ikke? Du er i hvert fald ikke fan, kan jeg høre. Nej, jamen, altså fan, altså det her, det er realøkonomi. Aktier ved vi aldrig nogensinde, skal koste, hvad den rigtige valuation er, men som aktionær, hvis man vil lege sådan nogen her, som du ved, skal lave kapitaludvidelse, så lærer mekanismen af at vurdere et selskab værdi, når vi ved, hvor meget de bliver udvandet. Skal han PhD for at kunne forstå det der, Michael? Nej, det synes jeg ikke, man skal. Men det ser sig vel klart ud, at de nuværende aktionærer i pressemeddelelsen kommer til at sidde med 3-5%. Jeg tror måske, de sagde 2-3% sidste gang. Det er jeg ikke engang sikker på. Så kan du gå ind og slå den nuværende markedsværdi op, ikke? Så kan du gange det tal med den procentandel, ikke? Så det er det, der skal være værdien i fremtiden. Så derfor, jeg ved godt, jeg lyder lidt hård her, og det er jeg ikke. Jeg håber i den grad, at SAS består, men som aktionær lærer lige de her mekanismer. De har fungeret siden kursen var 8, og folk også synes, at der var jeg faldet ned for meget, meget højt af, ikke? Altså, dengang, der var det også klart, at SAS-aktien var omkring en krone værd, ikke? Hvis man så på udvandringseffekten, ikke? Men indtil da, jeg håber, alle, der handler den her aktie, du ved, de i det mindste forstår det her og leger det her game med, når jamen, der kan jo godt komme en god nyhed, der kan sende SAS-aktien 50% op, og så er der en anden, der køber den. En anden aktie, som vi snakkede en del om i går i Millionærklubben, det var Boozt. De kom med en opjustering i går på bagkanten af Black Friday. Aktien steg 13%. Nu er den så lige nede 3,5% i dag. Men Louise, det synes jeg var oplagt at snakke med dig om, fordi hvordan kan et selskab som Boozt lige komme med en opjustering her så kort før jul? Ja, altså, bruger vi så mange penge derude? Man kan sige, på tøj, så bruger vi vi bruger også mindre, end vi gjorde sidste år. Man kan sige, tøj er sådan en branche, som ikke fik helt det samme, i hvert fald sådan tøj bredt set. Onlinehandel er selvfølgelig noget andet. Det fik ikke helt det samme boost af corona, som mange andre varer. Altså, hvis vi så på sådan noget som ting til hjemmet, og hvad ved jeg, elektronik og den slags. Det fik et massivt corona-boost. om man vil. Hvad hedder det? Det gjorde tøj ikke på samme måde. Nej, for vi sad jo bare derhjemme og kiggede på... Præcis, og vi skulle ikke bare her til jule, samme nattøj. Vi skulle ikke til julefrokost, og vi skulle ikke til bryllup, og vi skulle ikke alle de her ting, hvor vi går ud og flotter os. Og det gjorde faktisk, at tøjsalget ikke havde det videre fremragende under corona. Og derfor så har det heller ikke set den samme, sådan, det samme dyk som mange andre brancher inden for varehandlen. Samtidig så kan man sige, at der heller ikke tøj struggler lidt, vil jeg mene, i forhold til sådan noget, som at de har ikke på samme måde kunne hæve priserne som mange andre brancher. Der er altså bare en benhård konkurrence inden for det her, og det gør, at de sidder også med nogle rimelig store lager nu og sådan noget, som godt kan bekymre mig en lille smule. Og nu ved jeg godt, at I får ikke i Danske Bank tal for Black Friday-handlen på Dankort og MobilePay før i morgen. Mm. Men har du en fornemmelse af, hvordan det er gået, og hvor vi har brugt flest penge? Min fornemmelse er, at det bliver ordentligt svært at overgå sidste år. Jeg skal huske, at sidste år, der var der kunne du ikke bruge penge på alt muligt andet. Når du sad og skulle spare op, så skulle du ikke spare op til en ferie, og du skulle ikke spare op til, eller du kunne heller ikke gå på restaurant og den slags. Det eneste, du kunne købe, var ting og sager. Det gjorde folk i stor stil, ikke? Og året før, så havde du lige fået feriepenge. Dem fik du altså i oktober forrige år. Det gjorde, at der var rigtig mange penge at bruge, og de skulle alle sammen bruges på varer. Groft sagt, ikke? Altså meget hård generalisering. Den effekt er der jo ikke i dag. Altså så lige meget hvad, om der ikke havde været, hvis vi ikke havde stået her og skulle snakke om inflation og rentestigninger og pres på forbrugernes økonomi, jamen så havde jeg også sagt, det kan ikke gå, det kan ikke blive lige så godt som sidste år. Simpelthen fordi, at du har alt muligt andet, du kan bruge dine penge på. Hvis du dertil så også lægger, at priserne på varer er steget, og de er også steget mere end prisen på mange services, jamen så er det i hvert fald svært at se, at det i reale termer skulle overgå sidste år. Altså, at vi har fået flere varer ud af de penge. Præcis. Det kan jeg ikke forestille mig. Så i den forstand, så føler jeg mig rimelig sikker på, at det ser værre ud end sidste år. Vi får simpelthen ikke det samme for pengene. Om vi så har brugt en milliard eller mere eller mindre, det kan man selvfølgelig godt stå og diskutere. Det er noget af det, vi får svar på, når vi får tal for det i morgen. Men grundlæggende set, så kommer vi til at have fået mindre for pengene. Så selvom, at når vi får de her tal i morgen, kan se, at vi måske har brugt altså flere kroner, så er det bare, fordi inflationen er 10%, og det er ikke, fordi jeg kommer derfra med to barbedukker. Det kommer måske bare derfra med en, men jeg har betalt nogenlunde samme pris for det. Og altså, jeg vil sige, hver eneste år, så er der en eller anden, så bliver jeg interviewet til en eller anden artikel om, at nu slår julehandlen rekord. Og det er nemt nok, hvis man har inflation. Eller sådan, altså, det er jo ikke sådan, fordi priserne stiger, så slår vi rekord i, at nu har vi brugt x milliarder frem for x minus 1 milliard. Det sker stort set altid. Jeg vil sige, at jeg har svært ved at forestille mig, at det rigtig bliver en positiv julehandel også. Tror du, at mange af os har frontloadet noget af julehandlen til Black Friday, simpelthen for at spare penge, fordi vi er presset andre steder? Ja, det forventer jeg. Altså lige nu så ser vi et ret stort skifte i, at danskerne er virkelig begyndt at gå meget mere op i at finde ting på tilbud. Altså det kan vi også se, hvis du kigger på sådan noget som dagligvarehandlen. Du kan ikke bare handle, som du plejer. Det er der i hvert fald rigtig mange, der ikke kan. Hvis du gerne vil være sikker på, at der står nogle penge i slutningen af måneden på din konto, så det der med bare hovedløst at gøre, som du gjorde for et år siden, det kan lige pludselig blive rigtig dyrt. Og lige pludselig så hænger dit budget ikke sammen længere. Og det er der rigtig mange danskere, der ved. De er blevet mere sådan opmærksomme på, okay, nu er der tilbud på smør over i Superbrugsen, og der er tilbud på flæskesteg i Rema, så går jeg lige begge steder hen. Eller også så går jeg simpelthen benhårdt efter prisen. Så det forventer jeg også gør sig gældende i julehandlen simpelthen. Det er onsdag her i Millionærklubben, hvor jeg har Louise Aggerstrøm, chefanalytiker og privatøkonom i Danske Bank, med i studiet. Louise, du er jo meget populær i øjeblikket i de fleste medier, både på skrift og radio og tv, fordi at du ved jo noget om det, der ligger os alle sammen meget nært. Hvordan håndterer vi de her høje renter og især den høje inflation? Lad os lige starte med, hvor meget betyder den høje inflation egentlig for sådan en gennemsnits dansk familie? Altså, hvor dyre er det blevet at være dansk familie? Jamen, det er blevet mærkbart dyrere. Altså, vi snakker 4-5.000 kroner, måske 3-4.000 kroner om måneden for en børnefamilie. Det er, hvis du skal købe præcis det samme, som du skulle for et år siden. Så kan man selvfølgelig sige, at i mange familier, så har vi altså set, at lønvæksten er også højere end normalt. Lønvæksten er på 3-4%. Det er selvfølgelig ikke nok til at hjælpe dig, hvis inflationen er på 10%, men det hjælper trods alt noget. Derudover så har man igen også det, at folk, der er flere, der er kommet i job. Det hjælper også. Men samlet set, så er der ikke nogen tvivl om, at danskerne er blevet fattigere i gennemsnit på grund af det her. Det er svært at se andet. Og det gør også, at man er nødt til at tænke over, hvordan er det, jeg bruger mine penge på en helt anden måde, end man måske har været vant til. Så hvordan har vores forbrugsmønstre ændret sig det seneste års tid? For det første skal man lige huske, at der igen, som jeg også snakkede om lige før, der er noget corona-effekt, og så er der noget, vi bliver presset på økonomien-effekt. Og de to ting er blandet sammen, og det gør det faktisk en lille smule svært at sige. Man kan sige, at den her corona-effekt, det er nok noget af det, der gør, at for eksempel en af de brancher, der klarer sig rigtig dårligt for tiden, det er møbelsalget. Men det klarede sig også rigtig godt under corona. Og hvis jeg købte en ny sofa i starten af 2021, så behøvede jeg måske ikke en ny sofa igen i år. Og derudover, så er det også et rimelig sådan, big ticket item. Og derudover, så er det også noget, der er steget ret meget pris. Ja, boligsalget er jo også faldet lidt tilbage. Præcis. Så hvis jeg ikke har købt et ny lejlighed eller et ny hus, så kan man også godt beholde den sofa, jeg har dernede hjemme på endnu. Jamen, fuldstændig entydigt. Så der ligger nogle ting, især for sådan noget ting til hjemmet og sådan noget, der virkelig presser det. Jeg vil sige, hvis du kigger på mange services, så har det egentlig haft et ret godt 2022. Altså, vi har set en ret hurtig genopretning i rejsesalget. Vi har set en ret hurtig genopretning på restauranterne, og de har det faktisk relativt godt stadig. Og det er i virkeligheden også lidt paradoksalt, ikke? Fordi normalt, hvis vi bare står over for en krise, og du spurgte mig, hvad er det, det her kommer til at gå hårdt ud over, så vil jeg sige ting, der er nice to, og ikke ting, der er need to. Så vil jeg ikke sige, jamen det er dagligvarehandel, folk de sparer. Så vil jeg sige, det er på rejser, det er på at gå på restauranter og den slags. Så selvom at det nu er blevet 3-4.000 dyre at være familie, så går vi stadig ud og spiser? Ja, det er der mange, der gør. Man skal også huske, at der er også ret stor forskel på, hvor meget dyrere det er blevet. Altså normalt, så har man jo, altså vi to har en forskellig inflation. Det kan være, at... du ryger nok ikke. Ja, det kan være, jeg ryger. Det kan være heller ikke. Lad os sige det. Jamen, så har jeg en højere inflation allerede der. Det kan være, at du har et gasfyr, og jeg har et fyr med fjernvarme. Jamen, så har du en højere inflation end mig. Altså, så det her med, at vi har en individuel inflation, så der vil være nogen... Det kan for eksempel være, hvis du bor i København, og du har en lejlighed. Jamen, så har du fjernvarme. Så er tingene ikke blevet voldsomt meget dyre. Du kører måske på cykel, så du mærker heller ikke de her stigende benzinpriser, som vi i hvert fald har haft i meget af året. Så der er nogen, hvor det er sådan... Ja, du lægger måske mærke til det. Det er svært at undgå at lægge mærke til det. Men det er ikke noget, som for alvor går ind og rammer din økonomi. Og så er der andre, der sidder og kigger på... Især nogle af dem med gasfyr, for eksempel, der sidder og kigger på nogle kæmpe ekstra regninger. Nogle kæmpe ekstra elregninger. Alle de her ting. Og det går selvfølgelig meget ud over... hvad folk de oplever, de har af penge at bruge. Og så en ting er jo, at de her ting er steget i pris. Noget andet er jo så den store gruppe danskere, der har flexlån F1, F3, F5, og mange af dem skal refinansiere her i det nye år. Og jeg ved i hvert fald på Berlingske, hvor jeg jo også er til daglig, der har vi skrevet mange artikler om, at det bliver enormt meget dyrere. Der er nogen, der ser, at deres renteudgifter måske stiger fra 2,5 til 10.000 kroner om måneden og endnu mere. Hvordan forholder man sig til det som familie? Dagligvarerne stiger nede i Superbrugsen. Hvis du også har et gasfyr, og nu stiger dine renter altså også 7.500. Kan man overleve det? Går man fra hus og hjem? Det gode er, og det er selvfølgelig ikke godt for dem, som bliver ramt af det, så taget med alle de forbehold. Men det er jo, at dem, der faktisk bliver ramt hårdest af nogle af de her ting, det er faktisk også typisk dem, som har den mest robuste økonomi. Selvfølgelig ikke alle. Det er ikke svært at finde cases, hvor det ser meget, meget svært ud, og hvor der ikke er lige så meget manøvrerum. Men for eksempel de her gasfyr. Jamen gasfyrene, det er typisk folk, der har... det er typisk folk, der har et hus, som de selv ejer. Allerede der, så har vi med en gruppe at gøre, som er bedre stillet end gennemsnittet. Det er faktisk også typisk folk, der bor i omegnskommuner i København, og nok især også i Nordsjælland. Det er igen også nogen, der er bedre stillet end mange andre. Og også nogle steder, hvor... At nu kan det godt være, at vi snakker om, at boligpriserne falder. Men det er altså nogle steder, hvor boligpriserne er steget meget, meget kraftigt. Og det gør, at det typisk er nogle familier, der har nogle muligheder. Og det samme, når vi så kigger på renterne. Ja, det her det er ikke noget, der kommer til at gå ubemærket hen. Altså, jeg tror, vi alle sammen virkelig kan mærke, at hvis din renteudgift stiger med 3 procentpoint, så er det altså ret mange tusind kroner om måneden. mere du skal finde. Men du har altså ikke fået lov til at tage de her lån, hvis det ikke var, fordi man vurderede, at du kunne det. Nej, men en ting er jo, at ja, netop, hvad banken har sagt, ja, du kan godt få lov til det, men jeg har jo struktureret min økonomi for at have det her rådighedsbeløb, så jeg er jo vant til at tage på ferie, gå ud og spise, så jeg har måske også fået et ekstra barn i mellemtiden, som nu skal i vuggestue til 3.500. Ja, og det er et problem. Altså, det er ikke sådan, jeg siger ikke, at det overhovedet er sjovt. Ja, altså, kunne du finde noget bedre at bruge de der 8.000 kroner om måneden på? Ja, for sure. Altså, det er der ikke nogen tvivl om. Spørgsmålet er, skal du gå fra huset hjem på grund af dem? Der er bare en ret stor forskel. Altså, og det forventer jeg ikke, at du skal. Så hvor kommer den effekt så til at vise sig? Fordi vi køber stadig ind, og vi går stadig ud og spiser, men alle de her penge, som nu forsvinder til højere priser, højere elregninger og stigende renter, hvor går de fra i vores budget? Jamen, de kommer til at gå fra dit løbende forbrug også. Altså det, vi har set her i løbet af i år, er, at det i mindre grad har været det. Der har du haft noget, der er mange, der lader til at have haft noget manøvrerum, man har haft noget opsparing. Man har også, man skal også huske, at folk, de har jo haft løbende opsparing. Altså, så du har måske sat nogle penge til side hver måned. Nu bliver der sat færre penge til side hver måned. Og derudover, så har du måske noget opsparing, du kan tage på. Ikke? Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det kan ikke blive ved. Eller sådan, altså, danskernes økonomi er meget presset, og det kommer også til at gå ud over forbruget. Så når jeg så bliver sadlet med alle de her ekstra regninger, hvad er dine tips til, at jeg får det bedste ud af det, så at sige? Ja. Jeg tror, at det, du først og fremmest skal gøre, det er, at du skal være bevidst om, hvordan du bruger dine penge. Så nej, det lyder kedeligt. Hvad? Det lyder kedeligt. Ja, men det er jo ikke sådan... Altså, ja, det er ikke engang så meget, om du bruger dine penge på det ene eller det andet. Vi kan have fuldstændig forskellige præferencer, dig og mig. Men noget af det, som folk jo også nogle gange kan få en tendens til, især hvis der er rigeligt med penge, det er, at man ikke tænker over, jamen, hvad er det egentlig mine eller min families præferencer er. Altså, at man, hvis jeg går meget op i at have nye bukser, og ikke så meget op i at tage på ferie, jamen, så skal jeg jo ikke hovedløst købe en ferie, så skal jeg jo købe bukser og omvendt, ikke? Altså, det er det der med, at så skal du ikke, du skal passe på med, at du laver sådan en impulskøb, som i virkeligheden ikke var det, du gerne vil bruge penge på. Og hvis det er meget vigtigt for dig at gå ud og spise, jamen så kan det godt være, at du så er nødt til at skære andre steder. Eller sådan, altså så, og det er selvfølgelig igen folk, der har tilpas meget luft i økonomien, til de rent faktisk kan lave nogle af de her disponeringer. Men det værste, du kan gøre, det er at sige, jamen jeg gør bare sådan lidt, som jeg plejer, og så gør jeg sådan, åh ja, altså... Jeg tror, det handler om at være sådan mere intentionel i sit forbrug. Det er i hvert fald det, der er mit primære råd. Og selvfølgelig så find ud af, altså sørge for at have et rigtig godt overblik over din økonomi. Altså det er jo som det her med, at det kan sagtens være, at det betyder enormt meget for dig at have det her fitnessmedlemskab. Så skal du virkelig have det, og så må du prioritere nogle andre ting ned. Men hvis du har et fitnessmedlemskab, du ikke bruger, så er det immer væk åndssvagt at sidde og prioritere nogle andre ting ned. Altså, så det handler om også at have det der overblik. Og det samme, når man kigger helt sådan nitty-gritty ned i dit elforbrug, for eksempel. Jamen, altså, det kan sagtens være, det er vigtigt for dig at spille på din gamercomputer, men... Så skal du ikke skære det væk, hvis vores producer kan... står og nikker, han er glad for det. Ja, men så kan det være, at du lige skal finde ud af, at har jeg en masse ting, der står på standby, før det er, at jeg tager tid ud fra min meget værdifulde gamertid. Eller, altså, det er ikke sådan, det handler om at gå ind og så se benhårdt på, jamen, hvordan er det, min økonomi er struktureret, hvordan er mit forbrug er struktureret, og så bare være meget mere intentionel omkring det. Det lyder bare som om i alt det her, det er lidt hårdt, at jeg skal gennemgå min økonomi på den måde, og hvis jeg skal begynde at tage noget af de penge, jeg normalt sat til side, så er der vel heller ikke særlig meget at investere for længere. Nej, det kan også være et sted, hvor du er nødt til at skære. Kan I se det, om folk de simpelthen nedprioriterer at sætte penge ind i aktiemarkedet? Altså, vi kunne selvfølgelig se det på aktiekurserne, at der er nogen, der ikke køber i øjeblikket. Ja, men det tror jeg også i høj grad hænger sammen med, at der er så meget usikkerhed. Altså, så det er jo også sådan et... og nu kan du også, og derudover, nu kan du også få positive andre på din indstående. Jo, men jeg kan få... Jeg tror, jeg kan få 0,3%. Jeg vil trods alt hellere have, om så bare 7%, som Michael siger, at alle finanshusene, de forudser normalt fra de næste år, ikke? Ja, men en ting, du ikke skal undervurdere, det er, hvor, i hvor høj grad folk, de holder øje med nominelt afkast. Altså, hvorfor er det, at der har været så meget palaver om negative renter? Det er jo ikke sådan, hvis du skulle forholde dig til det ordentligt, så kiggede du på, hvor ligger realrenten. Det er ikke, der betyder det meget mere for folk, at de nu kan få plus 0,5%. Også selvom realrenten er voldsomt negativ. Ikke? Så hvis man gerne vil, nu er det her jo et investering og et aktieprogram, men hvis jeg gerne vil stadig bruge nogle penge hver måned at sætte til side, så jeg kan komme over og investere, er der nogle tips for en forbrugerøkonom her til det? Eller er det, som du også siger, altså man skal kigge på, om det er rejsen, der ryger, ja, eller det er corporate bukserne, der ryger. Ja, ja, præcis. Altså en prioriteringssag. Det er meget en prioriteringssag, og så er der selvfølgelig alle mulige tips til, jamen hvordan, du ved, hvis du kører 10 km i timen langsommere på motorvejen, så sparer du også i dit energiforbrug og alt sådan. Altså der er jo masser af sådan mikrotips til, hvordan du kan spare, men grundlæggende set, så handler det altså om at være sådan ret opmærksom på, hvordan ens økonomi hænger sammen. Og nu her, juleshopping, den er jo ja, godt i gang her med Black Friday, men du siger jo, der er jo nogle af de her, blandt andet tøjproducenter, der ligger inde med nogle store lager, der er måske også nogle møbelproducenter. Kan jeg lave nogle gode deals? Det vil jeg mene. Det tror jeg, der kommer til at være her hen over vinteren. Danmarks Statistik spørger folk, eller spørger virksomhederne, synes du, din lager er for store, eller synes du, din lager er for små? Og lige nu er det mere end halvdelen af virksomheder i detailhandlen, eksklusive biler, som mener, at deres lager er for store. Det har aldrig ligget så højt. I hvert fald ikke i den periode, man har hvad hedder det, spurgt. Så der er ikke nogen tvivl om, at der er en del virksomheder, lader det til, som måske har forlænget coronatiden lidt med gulvbrædder, og det skaber nogle problemer nu. De troede, at de vidste måske godt lidt, at det var corona, der gav dem et boost i 2020 og 2021. Men der var måske også nogen, der lidt har overvurderet, i hvor høj grad det var deres egen genialitet, der også bidrog til det. Og det gør altså, at man ligger inde med nogle store lager, fordi man også har bare meget bekymret sidste år især for de her høje fragtrater, problemer med forsyningskæderne, og den situation skulle man for alt i verden ikke havne i nu. Samtidig så har man, det gjorde man måske at bestille mere hjem, eller i bedre tid, og så nu ser man så det her fald i efterspørgselen. Det skaber altså nogle problemer. Så det lyder som om, vi måske godt kan få nogle discounts, men kommer de her op til jul, eller skal jeg vente til januar på at købe min nye sofa, hvis jeg nu ikke lige fik købt den i starten af 2021? Jeg vil sige, hvis du skal købe en ny sofa, så vil jeg lige meget hvad gå ned, og den forretning, jeg havde tænkt mig at købe det ved, og snakke med dem om, du kunne få en god pris. Så det er altså de til forhandling nu? Jeg skal ikke bare tage listeprisen for gode varer? Jeg vil sige, der er væsentligt flere ting, der er til forhandling nu, end der var for et år siden. Altså boligmarkedet er selvfølgelig det er et meget voldsomt eksempel på det her, ikke? Altså, at der er virkelig mulighed. Altså, det bliver i stigende grad også dem, der stadig har penge mellem hændernes marked. Og hvis vi lige kigger her på 2023, du sagde lige i starten af udsendelsen, at ja, økonomien har det fint nok, nu vi bruger masser af penge, men du regner ikke med, at det fortsætter. Nu ved jeg godt, Michael også lige fik sagt, at alle de her prognoser, de var aldrig, endte aldrig med at være rigtige. Men hvad er din prognose, Lise, for det næste år? Altså, for det første, så måske en moderation til det her med, at økonomien har det fint. Altså, i reelle termer, så har danskerne konsekvent oplevet, at forbruget har været faldende i løbet af 2022, simpelthen fordi priserne er steget så meget. Når jeg alligevel er en lille smule optimistisk omkring forbruget, så er det, at vi har ikke set, at det kroner øre er faldet. Og når det gør mig sådan en lille smule tryk, så er det fordi, at hvis man virkelig var bekymret i samme grad, som især forbrugertilliden viser, jamen så vil man jo sige, okay, men jeg er meget, meget bekymret for at miste mit job, jeg er meget bekymret for alle mulige ting, derfor må jeg øge min opsparing. Og det vil så betyde, at det nominelle forbrug også faldt. Det er ikke det, vi ser. Så i den forstand, så noget af den bekymring, som især afspejler sig i forbrugertilliden, den lader altså ikke til at være kommet ind i forbruget. Så er vi altså alt for deprimerede i virkeligheden? Ja. I forhold til hvad man kan sige, det skal man også passe på med at sige, ikke? Fordi når jeg kigger på forbrugertilliden, så ser jeg så siger danskerne, det har aldrig været værre med dansk økonomi siden starten af 70'erne. Når jeg kigger på, hvordan dansk økonomi har det nu, vi har lige fået 0,5% vækst i tredje kvartal, vi har den laveste ledighed nogensinde, stort set, så er det jo ikke, fordi jeg ikke kan finde eksempler i Danmarks historien på, at dansk økonomi har haft det værre. Men det siger noget om, at forbrugerne virkelig er presset. Og når jeg spørger dig, har dansk økonomi det værre eller bedre end for et år siden, så vil du jo også sige, at den har det værre. Absolut. For et år siden, der var priserne 10% lavere, og hvad hedder det, der var ikke krig i Ukraine, og alle de her ting, som er dårlige. Altså, så det er et udtryk for, at der er rigtig, rigtig mange, der oplever, at ting er blevet værre. Når jeg kigger ind i næste år, jamen så begynder mængden af problemer, som forbrugerne har at vokse. Altså lige nu har de et inflationsproblem, men de har ikke noget vækstproblem, de har ikke noget ledighedsproblem, de har ikke noget. Der er nogen, der har lidt problemer på boligmarkedet, men lad det nu være det. Når jeg kigger ind i næste år, så bliver det værre. Altså så begynder arbejdsmarkedet nok også at vende. Det har stadig ret meget styrke, og det hjælper ret meget. Og mange af de her opsvinger kan også begynde at være blevet bragt ned, især for nogle af de mest. Men det er jo ikke sådan et uendeligt pengetræ. Nu snakker vi meget om de opsvinger, men på et tidspunkt, så er de vel også udhulet. Ja, og der sidder jo nogen, som er rigtig presset allerede nu. Altså det her er jo også sådan en. Forestil mig også, der sidder her i studiet, nok skal klare den, og måske også stadig har noget. Men hvis du er på overførselsindkomst, hvis du i forvejen ikke har haft råd til at sætte penge til side løbende og sådan noget, jamen, så er der jo ikke nogen tvivl om, at du er rigtig, rigtig presset nu. Så i den forstand, så forventer vi også, at forbruget får det værre her hen over vinteren. Altså. Vismændene og Nationalbanken, de forventer, at inflationen i Danmark vil lande på 5% næste år. Altså, det er jo markant bedre end nu, hvor vi er på 10%, men det er jo også i historiske standarder meget, meget højt. Ja. Tror du, de får ret? Vi forventer altså nogenlunde det samme. Jeg vil sige, at man skal have rimelig meget ydmyghed om at skønne på inflationen lige nu. Jo også blandt andet, fordi at der er mange ting i forhold til energipriser, hvor det er rigtig, rigtig svært at spå om. Altså, hvis det bliver en lun vinter i år, hvis det bliver en lun vinter til næste år, jamen så kan det godt blive lavere. Bliver det en kold vinter i år og en endnu koldere vinter til næste år, så kan det blive noget værre skidt, ikke? Og den slags er jo ikke så rart, heller ikke for økonomer at have inde i vores prognoser. Jeg tror, det vigtige i forhold til det er jo, at folk også forstår, at det er jo ikke fordi, at man som forbruger så vil opleve, at der er helt vildt mange priser, der falder. Altså det er ikke sådan, dynamikken er. Og det siger også noget om, at det kommer til at tage lang tid, før det er, at din købekraft er genoprettet. Fordi ja, så falder inflationen måske til 5% til næste år. Så bliver den måske 2% i 2024. Men hvad er din lønvækst? I de her 2-3 år med højden. Præcis. Den når nok ikke op på 5% til næste år. Til næste år igen kan det godt være, at den er højere end inflationen. Så det er altså først der, at du begynder at genoprette din købekraft. Så skal vi simpelthen bare indstille os på en verden, hvor at vi ikke har råd til de dyre boliger, vi har ikke råd til ferie og cowboybukser, at vi lige skal tage forventningerne hele tiden en lille smule ned? Men grundlæggende set, så skal man jo huske, at vi som europæere, det faktum, at vi nu ikke kan få billig russisk gas, det har gjort os fattigere. Altså det er jo ikke sådan, så i den forstand, så skal du gøre det. Der er kommet et spørgsmål her netop om energi og vinter, og det er Jakob i Brabrand. Han siger, hvilke parametre gør, at det er næste vinter, der bliver vanskeligere end den nuværende? Altså vi snakker meget om, den her vinter, det er okay, men næste år, der kan vi altså se ind i noget, der er rigtig, rigtig slemt. Jamen det er jo blandt andet, at vi jo faktisk har haft russisk gas i det meste af i år til at fylde de her lagre. Altså, og det kan vi ikke være sikre på, altså det kan vi formentlig være relativt sikre på, at det har vi ikke til næste år. Så mens vi har nogle meget, meget bunende europæiske energilager nu, jamen så skal der altså virkelig en stor indsats til for at fylde dem op til næste år. Og man skal også bare huske, at den russiske gas er også billigere end alternativerne. Altså simpelthen fordi den også er billigere at producere. Altså så det kan godt være, at vi får gang i, og det har vi vist, at man godt kan få gang i noget af det her flydende naturgas, som man får sejlet ind. Men det er altså en dyrere gasform. End den russiske, som man kunne få leveret gennem rørledninger. Og igen, det betyder altså, at vi simpelthen permanent også er blevet fattigere. Så det er altså det, der også spørger lidt til næste år. Det er energikrise. Det er ikke nødvendigvis så meget, at varerne ellers er sted. Ja, det er det nok primært. Men man skal også bare huske, når vi kigger på historiske eksempler på, når inflationen er blevet høj, hvor lang tid tager det så at få den ned igen? Så tager det altså noget tid. Det er ikke sådan noget, der bare sker fra den ene dag til den anden. Altså, så pas på. Altså, det kan godt være mere træt, end man lige kunne gå og håbe. Det er onsdag morgen her i Millionærklubben, hvor at Louise Aggerstrøm, chefanalytiker og forbrugerøkonom i Danske Bank, har givet os en overflyvning om, ja, vel lidt de problemer, der er derude for forbrugerne, og desværre var der ikke lige noget quick fix til at finde en trylle masse penge frem, andet end at gennemgå nogle af de udgifter, man har. Nu har vi fået en masse spørgsmål ind. De spænder ret bredt i dag, og der kommer nogen til dig også, Michael. Nu har du været helt tavs her de sidste 20 minutters tid. Men der er en, der spørger her. Hvad er status på Berkshire Grey? Det er jo en af dine aktier. Forventes det stadig, at de udvider deres aktiekapital i slutningen af året, og hvordan er projektet prospektet for deres AI-lagerløsning? Jamen, det er stadigvæk det samme. Prospektet er fint, som vi snakker om her, men altså, du ved, altså, det er jo dem nok at læse deres balance. Altså, du ved, man kan ikke leve uden penge, så ja, de skal ud og hente kapital her på et eller andet tidspunkt. Hvordan de får den hentet, det er jo det store spørgsmål, og til hvilken pris, ikke? Og det er selvfølgelig også det, der ligger med at fortsætte med at presse aktien ned, ikke? Man kan jo ikke sige, at skal de hente det før eller efter? Altså, du ved, i realiteten burde de allerede hente det nu, men det er et svært marked derude, ikke? Så du ved, man skal nok helt hen til grænsen desværre, og det bliver til meget lave priser, man henter den her kapital, ikke? Så det er stadigvæk mine forventninger. Og så er der kommet et spørgsmål til dig, Louise. Det er jo meget bredt. Hvad forventer du af boligmarkedet i 2023? Der forventer vi også, at det bliver værre. Sådan er det korte svar på det spørgsmål. Boligmarkedet reagerer typisk lidt træt på, når renterne for eksempel er steget. Og vi begynder faktisk, altså til trods for, at realkreditrenterne begynder at stige i starten af året, så var det altså først her efter sommerferien, at vi begynder at se en reaktion i priserne på boligmarkedet. Det bliver, hvis vi begynder at se en forværring på arbejdsmarkedet, så vil det også trække ned. Altså også simpelthen i form af stigende usikkerhed. Man skal huske, at på boligmarkedet er der altså lidt nogle forskellige tempi. Der er nogle ting, der er steget meget voldsomt i pris. Ejerlejligheder i København, dem kan man altid gå og være sådan lidt halvbekymret for, fordi det er altså der, at det går meget hurtigt op, men det er også der, det går, det kan gå kraftigt ned igen, og det forventer vi også her. Altså så tænk på, at din bolig steget meget i værdi under corona, jamen så er sandsynligheden for, at det falder mere i værdi nu også. Men kommer vi tilbage til en værdi, der er lavere end det, inden vi fik coronapandemien? I reelle termer gør vi nok. Nominelt er det bestemt ikke givet, at det er tilfældet. Altså, fordi man skal også huske, og nu bliver det måske lidt teknisk, men man skal huske, at noget af det, hvis man zoomer ind på det københavnske boligmarked, som nok er der, problemerne er størst. Noget af det, man har forsøgt, udover at man har lavet en hel masse regler for, at du må ikke få det der variabelforrentede lån, hvis du ikke kan betale et fastforrentet lån til en relativt høj rente, for eksempel. Men derudover så har man altså også lavet nogle regler, sådan noget med, at du sådan groft sagt, ikke kan låne mere end 4 gange din indkomst, og alle sådan forskellige tiltag, som har haft til formål at sige, det nytter ikke noget, hvis de her meget, meget lave renter, de slår igennem på boligmarkedet en til en, jamen så stiger priserne meget, meget voldsomt. Det har vi jo set. Ja, og priserne er også sted, men det kunne altså have været meget værre. Du skal tænke på, at for halvandet år siden, så kunne du tage et fastforrentet lån på en halv eller en hel procent. Det er der nok mange, der er også over nu, de ikke gjorde. Ja, det kunne have været. Og der har man ligesom sagt, at det nytter ikke noget, at vi lader de her ekstremt lave renter slå igennem. Så for mange, især i København, har det altså ikke været, har jeg råd til at betale den månedlige ydelse på den her bolig, der har været begrænsningen på, om jeg kunne købe den, der har det været nogle af de andre ting, at min indkomst høj nok relativt til, hvor meget gæld jeg betaler og sådan noget. Og det hjælper os altså nu, fordi det gør, at det ikke er det her rådighedsforløb i så høj grad, der er problemet for boligkøberne. Så det kan holde noget af faldet. Så en nedgang på boligmarkedet kommer måske ikke på samme måde som efter finanskrisen til at spille over i den rigtige økonomi? Nej. Og grunden, der er to ting i det. For det første, så var prisstigningerne uden for København meget voldsommere op til finanskrisen. Jeg tror, det var i Ringsted, hvor at priserne steg 30% for 2 år på huse. Det er altså et helt, helt andet game end, altså i år er de under corona er de måske steget 5 eller sådan noget. Altså det er meget et storbyfænomen. Det hjælper på det, og derudover så, hvad hedder det, nu tager jeg lige tråden. Men en ting, som jo også spiller meget ind på det her boligmarked, det er jo de her realkreditrenter. Ja. Vil du lige... Ja, nu fandt jeg tråden igen. Okay, du fandt tråden, så vender jeg tilbage til. Nej, det var, og man skal, det er noget andet, der er positivt, og det er en ret central pointe. Det er, at meget af den stigning i friværdierne, der skete under corona, nåede folk ikke at omsætte til forbrug. Altså, og rent lavpraktisk, så til i årene op til finanskrisen, der var det altså at låne op i de her friværdier, som virkelig også i høj grad drev forbruget. Det har ikke været tilfældet nu. Nu har folk altså brugt i høj grad de lave renter til at nedbringe deres gæld, frem for at øge deres forbrug. Og det er igen et meget bedre sted at stå. Men hvor skal realkreditrenterne så hen næste år? Lige nu er den vel i 4-5% på de fast forrentede. Kommer vi ned derfra? Vores forventning er, at det begynder at bøje af, også på de lange realkreditrenter. Mens de korte jo skal yderligere op. Altså de helt korte skal i sagens natur op, fordi at ECB ikke er færdig med at hæve renten. Men vi forventer også, at der kommer lidt mere ro på det danske realkreditmarked, og især også i takt med, at nogle rentenedsættelser rykker tættere på. Så vil det også hjælpe på. Så der er lidt godt nyt der. Men nu ser du med de her korte renter. Så dem, der sidder i flexlån, hvad skulle de gøre? Skulle de i virkeligheden hellere låse sig fast i et fastforrentet lån nu, eller bare køre lidt med de her højere renter, og så håbe på, at det klinger af på et tidspunkt? Jeg synes, at man skal sørge for at tage fat i sin bank og sit realkreditinstitut i god tid og spørge, hvad der er rigtigt for en selv. Altså det, jeg vil ikke stå og sige, om du skal gøre det ene eller det andet, men der er ikke nogen tvivl om, at man skal holde tungen rimelig godt lige i munden. Og hvis du sidder, det er jo heldigvis ikke alle, altså hvis du har et F5-lån, så kan det jo også godt være, at du bare optog det i 2020 eller 2021, og så kan det være, at renterne kan springe op og falde ned igen, inden det er men det, der kommer over for dig. Toppen der. Præcis, altså så der er selvfølgelig nogen, der er rigtig uheldige, at de skal sidde og have nye renter nu, men det er trods alt også et fortal. Så er der kommet et spørgsmål til dig, Michael, på din snak om, at alle burde kunne forstå det her med, hvorfor at kapitaludvidelser er forfærdelige for aktiekursen. Det Thomas, han vil gerne have, at du forklarer, hvorfor det er så dårligt. Nej, men altså, du ved, det er heller ikke, kapitaludvidelser behøver heller ikke nødvendigvis at være forfærdelige for aktiekursen. Husk på, det altså, du ved, en lille kapitaludvidelse, hvor der kommer en pengekasse ind, ligegyldigt for et selskab. Det kan da løfte selskabet, ikke? Fordi nu er det her. Altså, det er lige SAS-tilfælde, og det er jo nok en fortalelse. Det er, fordi jeg prøver virkelig at slå fast til at lære lidt omkring de her ting. Altså, når det er en så stor kapitaludvidelse, og hvor det meste det er gældsombringelse, og der ikke kommer noget ny cash ind, jamen, så kan vi jo stå og sige, at du som nuværende aktionær står tilbage med 5%. Det er jo en udvandringsgange 20, ikke? Altså, du ved, så i det her tilfælde er det så rent. Men han har selvfølgelig fuldstændig ret. Det er ikke alle kapitaludvidelser, der har den her kæmpemæssige effekt, ikke? Fordi at mange kapitaludvidelser, det følger jo af, at dagen efter, der er der en pengekasse, der er større i virksomheden, ikke? Og en aktiekapital, der er større. Når man trækker de to ting fra hinanden, så er de i realiteten ligegyldige. Det er jo det spørgsmål om, men især i SAS, hvor det er jo en omlægning af hvad nu det hedder, gæld, så er der ikke rigtig nogen vej udenom, altså du ved. Og den bedste måde, det er den her med at sige, at det er bare det er SAS, jeg snakker om her. Altså normalt så har en kapitaludvidelse en udvandrende effekt, som regel har en negativ effekt, men det er ikke altid, det har det. Så det var en fortalelse, men i SAS, der er det den her med, hvor meget bliver det udvandet, gang det på den nuværende aktiekurs, eller den nuværende markedsværdi, og så kan du jo synes, som selskabet er det værd, som de skal være efter kapitaludvidelsen. Fordi sådan er matematikken jo. Efter kapitaludvidelsen, så er der 20 gange så mange aktier. Du ved, skal den holde samme kurs, så kan vi jo bagefter regne ud, hvad skal markedsværdien af det her selskab så være. Og hvis du mener, SAS er det værd på det nuværende niveau, jamen, go for it. Vi kan godt lige nå det sidste spørgsmål her, Michael, hvis vi gør det lidt kort. Det er Thor fra Frederiksberg, han siger, der har været meget snak om, at Kina er blevet billigt. Betyder det, at man skal købe lidt op i for eksempel elbilsektoren? Og hvad med Alibaba? Nu er Alibaba jo en af de aktier, du har i Millionærklubben. Du har købt den til en kurs på 115, og lige nu ligger den i 80. Jeg behøver måske ikke mindre om de her tal. Nå, jo. Jamen altså, det er et meget direkte spørgsmål. Er kinesiske aktier billige? Ja. Er kinesiske aktier billigere en årsag? Ja, det er. Kan den årsag ændre sig? Ja, det kan den. Det er jo den her coronanedlukning, ikke? Og sker på et eller andet tidspunkt. Jeg synes allerede, vi har fået nogle repremiere på, hvad der sker, når det her det engang kommer, ikke? Altså, du ved, det er delvist derfor, at investorerne er flyttet ud. Det er jo den kinesiske økonomi, og den kan få et boost af de her ting. Så jeg synes, at vi har haft et par, du ved, det hedder generalprøver på, hvad sker der egentlig, når Kina genåbner? Fordi det er de jo absolut ikke ved at gøre, ikke? Og i den kontekst, der synes jeg egentlig, at årsagen til, at de er billige, kommer til at ændre sig i min optik. Elbilerne har jeg ikke lige nogen holdning til, enten at jeg tror faktisk, de kommer til at konkurrere ret godt med de europæiske. Alibaba, jamen jeg har sådan prøvet at gennemgå den. Altså jeg synes jo, den er billig ud fra en betragtning af, at de køber aktier tilbage, når du trækker deres pengekasse ud af deres markedsværdi og kigger på det, så er det så ekstremt billigt. Så ja, den fastholder jeg, har også købt lidt hernede i de her niveauer, ikke? Men jeg påkender mig risikoen. Og så ligger der jo en kæmpemæssig risiko ude på den anden side. Det er den her også mod dem-verden. Men billigere er en årsag, men jeg tror, årsagen ændrer sig. Tak, Michael. Det er desværre alt, vi når her i onsdagens Millionærklubben. Tusind tak til dig, Louise Aggerstrøm. Tak til dig, Michael Friis. Og tak til vores producer, Alex Brøndberg. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.